मीमांसा दर्शन के 485वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का द्वितीय अध्याय और उसका द्वितीय पाठ। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये सूत्र पूर्व पक्षी का कर लीजिए, क्योंकि बात तो पूर्व पक्षी की है। सिद्धांत पक्ष तो भाष्य में अंत में आया है, यहाँ सिद्धांती की जगह पूर्व पक्षी लिख लीजिए 57वें सूत्र में। लेकिन इस अधिकरण में समस्या ये है कि पूर्व पक्षी का सूत्र तो आया लेकिन सिद्धांती का सूत्र है ही नहीं। 58वां सूत्र है वो 32वें अधिकरण में नया अधिकरण आ, तो सिद्धांती का भी सूत्र या तो होना चाहिए, त्रुटित पाठ है, या 58वें सूत्र को इसी के साथ जोड़ करके व्याख्या ऐसी हो कि वो अलग अधिकरण ना हो करके इसी का ही समाधान करने वाला होवे। तो ठीक है, सूत्र में जो लिखा हुआ है ये तो पूर्व का ही, पूर्व पक्षी का ही मत है, तो सूत्र तो पूर्व पक्षी का ही कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 78 द्वितीय पाद, इसको अवदान पाद के नाम से भी कहा जाता है। अवदान के बारे में तरह तरह से उसकी चर्चाएं यहाँ पर चलेंगी। तो पहला अधिकरण है, यहाँ पर अधिकरण का विषय है अग्निशोमी आदि पशु त्रयार्थ, पशु त्रयार्थ शूलस्तंत्रम। तो अग्निशोमी आदि जो पशु तीन होते हैं, तीन पशु हैं, उन सब के लिए शूल जो है वो तंत्र होगा, समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी पहले सूत्र में कहता है हृदय शूलम तस्य वहति तन्नाग्नि शोमीय करोति न सबनीय अनुबंध्यानाम अनुबंध्यायाम करोति। तो यहाँ वहति के बाद से विपरीत अल्पविराम लीजिए, तन्नाग्निशोमीय करोति, तन्नाग्निशोमीय करोति अल्पविराम, न सबनीय अल्पविराम, अनुबंध्यायाम करोति विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। सो अन्ववेत्य विधि ही, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो हृदय शूल है, हृदय शूलम तस्य भवति, उसके लिए हृदय शूल को लेके जाता है, हृदय संबंधित शूल है वो, तो उसको तन्ना अग्निशोमीय करोति, उसको अग्निशोमीय में नहीं करता है, न सवनीय में करता है, हाँ अनुबंध्यायाम करोति, अनुबंध्या में करता है, दो में नहीं करता है, एक में करता है। ये पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांति का मत तो ये था कि पशुत्रयार्थ शूलस्तंत्रम, तीनों सवनों के लिए, तीनों पशुओं के लिए ये होगा। तो सो अन्ववेत्य विधि ही, सो अनुअवेत्य विधि, पूर्व पक्षी कह रहे हैं तत्र अग्निशोमीय करोति, तत्र नहीं तन्न अग्निशोमीय करोति, विपरीत अल्पविराम में इति एकांतात् प्रतिषेधो हृदय शूलस्य। ये हृदय शूल का एक तरफा निषेध है अग्निशोमीय के लिए, आहोस्वित उद्वासनाधिकार प्रतिषेध है इति, अथवा ये उद्वासन के अधिकार का प्रतिषेध है, उस शूल से उद्वासन नहीं करेंगे। उद्वासन मतलब अंगारे को हिलाना, अंगारे को हटाना, उद्वासन। शूल मतलब जो शूल लोहे का लंबा, लोहे का या काष्ठ का, लोहे का होना चाहिए। शूल में पकाते हैं ना, हाँ हृदय के लिए है वो ऐसा। हैं हाँ, तो ही तो अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग होते हैं ना। हाँ क्या कहते हैं, शूल पच्चा, शूल हाँ क्या आता है, शूल में रख करके जो पकाते हैं वो शूल का प्रयोग करते हैं उसमें डाल करके। तो जैसे कि दुकानों पे जैसे मांस वगैरह पकाते हैं ना, शूल में डाल के और फिर भट्टी में तंदूर में ऊपर यूँ सेकते हैं ना, जैसे भुट्टे को सेकते हैं, लटका के रखते हैं ना टुकड़ों को, हैं नुकीला शूल वो डाल के रखते हैं ना लोहे का, उसमें बींध देते हैं और फिर अग्नि में उसको पकाते, हिलाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, पकाने का तरीका है वो। तो ये शूल की ही बात, शूल के लिए कह रहे हैं। इति एकांत एकांतात् प्रतिषेधो हृदय शूलस्य आहुस्वित उद्वासनाधिकार प्रतिषेध है इति। इसमें प्रसिद्ध किम प्राप्त हम, पूर्व पक्षी कहते हैं प्रतिषेधा प्रतिषेध इति, एकांत रूप से प्रतिषेध कर दिया गया कि यहाँ अग्निशोमीय में नहीं करेंगे। तन्नाग्निशोमीय करोति न सवनीय इति प्रतिषेधात् हृदय शूलम न स्यात्, या निषेध किया तो इसमें हृदय शूल का प्रयोग नहीं होगा। न च प्रतिषेधम मुक्त्वा अन्यो अर्था संभवति, और यहाँ पर इस वाक्य का प्रतिषेध को छोड़ करके और कोई अर्थ भी नहीं हो सकता है। अग्निशोमीय विहित प्रतिषिद्धत्वात् विकल्प, लेकिन अग्निशोमीय में क्या होगा, विहित और प्रतिषिद्ध दोनों होने से विकल्प हो जाएगा, विधि भी है और प्रतिषेध भी है, तो वहाँ पर विकल्प हो जाएगा। एक पक्ष में विधि है और एक पक्ष में विकल्प, दोनों हैं वहाँ पर, तो विकल्प कह रहे हैं। अग्निशोमीय विहित प्रतिषिद्धत्वात् विकल्प अल्प विराम, सवनीय प्रत्यक्ष विधेर बलीयस्त्वात् अभाव एव हृदय शूलस्य इति, लेकिन सवनीय में प्रत्यक्ष विधि के बलवती होने से, यानी ये जो निषेध है इसके, क्योंकि शूल के विषय में वहाँ पर कुछ कहा ही नहीं गया, कोई विधि नहीं है, तो ये निषेध होने से उसका अभाव ही होगा। अनुबंध्या में तो होगा ही, लेकिन अग्निशोमीय में ये विकल्प कह रहा है, विहित और प्रतिषेध दोनों होने से, और सवनीय में तो विहित है ही नहीं, बस प्रतिषेध मात्र है, तो वहाँ तो पूर्ण प्रतिषेध होगा। और कहीं पर है इस पर सिद्धांती कहता है, सर्वेषां वा श्रपणात् उद्वासनाधिकार प्रतिषेधः, तो सबका श्रपण होने से यहाँ पर उद्वासन के अधिकार का प्रतिषेध किया जा रहा है। भाष्य, सर्वेषां हृदयानां श्रपणे तंत्रम हृदय शूलम इति स्थितम एव न्यायम अनुवदति, ये पहले से सिद्ध हो चुका है कि हृदयों के श्रपण में, उसके पकाने में हृदय शूल जो है वो तंत्र होता है सबका, स्थितम एवं, ये पहले कर चुके हैं, इसी न्याय को दोबारा कह रहे हैं। इयम श्रुति, ये श्रुति कह रही है क्या है, अनाग्नि शोमीय करोति, ये तो अग्नि शोमीय करोति और बीच में इन्होंने ना भी जोड़ दिया है, तो अनाग्नि शोमीय करोति इति। अब इसमें क्या है कि जो निषेध किया जाता है वो किसका निषेध किया जा रहा है, वो सिद्धांती अलग कह रहा है। शूलस्थ उद्वासनम न करोति इत्यर्थ, शूल से उद्वासन नहीं, उद्वासन नहीं करता है, शूलस्य उद्वासनम न कर, शूल से संबंधित उद्वासन नहीं करता है। वेदन तो ठीक है, श्रपण तो होगा, लेकिन उद्वासन नहीं करता, उद्वासन का निषेध है ये कहना चाह रहे हैं। तो कैसे, अनाग्नि शोमीय करोति इति, सर्वधात्वर्थानुसरणात् करोति करोति ही उद्वासनार्थः। इसमें चूंकि अनग्निशोमीय करोति तन्नाग्निशोमीय करोति या तो ये हम लेंगे, तो इसमें जो करोति है, करोति चूंकि सामान्य धात्वार्थ है, सभी क्रियाएं आती हैं, क्रीभु अस जैसे कि सभी अर्थ वाले होते हैं, उस दृष्टि से कह रहा है ये कि सर्वधात्वर्थानुसरणात् करोति, करोति जो है सब धात्वार्थों का अनुसरण कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पर उद्वासनार्थ, उद्वासन अर्थ ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ प्रसंग से उद्वासन आएगा तो उद्वासन ले लेंगे, कब भले ही करोति हो लिखा हो, तो अब ये वेंदना या श्रपण अर्थ नहीं लेंगे, उद्वासन लेंगे, तो उद्वासनार्थ है। कृत प्रयोजन से कर्मांते उत्सर्गे प्राप्ते न्याय प्राप्त तंत्रत्वाद अनुवाद वचनम इदम्। ये जो वचन है ये अनुवाद वचन कैसे कह रहे हैं, कृत प्रयोजन से कर्मांते उत्सर्गे प्राप्ते, जिसका प्रयोजन पूरा हो चुका है, उसका कृत प्रयोजन वाले कर्म के अंत में उत्सर्ग के प्राप्त होने पर, उत्सर्ग मतलब प्रतिपत्ति कर्म, बस अब कुछ नहीं है, उत्सर्गे प्राप्ते, तो न्याय प्राप्त तंत्रत्वात् तंत्रत्व अनुवाद वचनम इदम्। तो न्याय प्राप्त तंत्रत्व के अनुवाद का ये वचन है। वैसे तो एक में श्रपण कर दिया तो अब प्राप्त तो पूरा हो गया, तो अब उसका प्रतिपत्ति कर दो, हटा दो, लेकिन न्याय प्राप्त की भाई यही कार्य और जगह भी करना है, तो इसी से एक हो जाएगा, तो न्याय प्राप्त तंत्रता का अनुवचन है। वैसे भी प्राप्त ही था, अनुवचन अनुवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्याय से भी प्राप्ति था, वो युक्ति से भी प्राप्ति ही था, एक ही को एक को जगह काम लिया, आगे उसी को दूसरी जगह भी काम में ले सकते हैं, दूसरी तीसरी बार भी, तो प्राप्ति पूर्वक ये कथन किया जा रहा है, इसलिए इसको अनुवाद कह रहे हैं। तो न्याय प्राप्त तंत्रत्व तंत्रत्व अनुवाद वचनमिदम्। आगे न करोति, न करोति को आगे खोला, न उद्वासयति, ये प्रतिपत्ति कर रहे हैं। तो करोति तो विधि होती है, न करोति निषेध होता है, तो न करोति मतलब न उद्वासयति, करोति का मतलब उद्वासन अर्थ लिया इन्होंने, तद उद्वासनम उत्कृष्यते अनुबध्यायाम अनुबंध्याम। तो ये जो शूल का उद्वास उद्वासन जो है ये अनुबंध्या में उत्कृष्ट किया जा रहा है। ये जो ऊपर वाला वचन था ना, तन्नाग्नि शोमीय करोति न सवनीय अनुबंध्यायाम करोति, तो करोति का मतलब उद्वसति, और वो उसका उत्कर्ष करके अनुबंध्या में ले जाया जा रहा है, ये इसका मतलब है। यावत तन्नोद्वासयति, जब तक वो उद्वासन नहीं करता है तब तक वो वहाँ पर रहेगा। अर्थ विरोधात् शब्द विपरिणामो बलियान, अब एक सिद्धांत दे रहे हैं कि अर्थ के विरोध की अपेक्षा शब्द का विपरिणाम बलवान होता है, जो लिखा है वो तो संगत हो नहीं रहा है, तो या तो हम अर्थ के विरोध से करें, शब्द कुछ कह रहा हो अर्थ कुछ कह रहा है फिर भी वैसा ही हम करें, विपरीत आ रहा हो तो भी निकालें, अथवा हम शब्द में विपरिणाम कर दें, तो दोनों में से कौन सा ठीक है, बलवान कौन है, शब्द का भी परिणाम। जैसे करोती है, करोती का अर्थ यदि वहाँ शूल वाला अर्थ लें, श्रपण वाला, वो वहाँ पर संगत नहीं है, निषेध हो रहा है, तो ये तो हो गया अर्थ का विरोध, संगत नहीं हो रहा है वहाँ पर। और अर्थ का भी परिणाम कैसे किया, करोती को हमने उद्वासयति अर्थ में ले लिया, करोती शब्द को ये शब्द का विपरिणाम कर दिया, मतलब उसको दूसरे अर्थ में ले लिया। वैसे तो परंपरा से आ ही रहा है अर्थ सभी धात्वर्थ होते हुए, तो एक तो हम विरुद्ध अर्थ करें और एक अर्थ बदल के करें, तो दोनों में से कौन सा बलवान है, अर्थ बदल के करना है क्योंकि उसकी संगति लगती है, ऐसा अर्थ कर दें जो बिल्कुल विपरीत पड़ रहा हो वो अर्थ करना ठीक नहीं है भाषा की दृष्टि से। तो अर्थ विरोधा शब्द विपरिणामो बलियान, पुष्टि में आगे कह रहा है सिद्धांती मंत्र वर्णाच मंत्र वर्णोपि अमुम एव अर्थम उपदर्शयति, मंत्र वर्ण भी इसी अर्थ को बताता है। अश्वमेधे शूल संभवे, अश्वमेध यज्ञ में शूल का संभव है, मतलब हो सकता है वहां पर, उसमें ये कहते हैं वचन, यत्ते गात्राद अग्निना पच्यमानात अभिशूलम निहितस्य अभिधावती, निहितस्य अभिधावती कर लीजिए इसको, अवधावती है वह की जगह भी अभिधावती इति, तो यत्ते गात्रम ये अश्व के लिए कहा गया अश्वमेध में, और ये अभिशूलम शूल के लिए कहा गया आगे। सौत्रामण्याम च, सौत्रामण्याम माँ जोड़ लीजिए, सौत्रामण्य में ये, सौत्रामण्य याग में ये कहता है, सौत्रामणि याग में शूलेन मासरेण चावभृतम अभ्यवयंती। तो शूलेन शब्द कहा, या शूल वैसे सुराकिट के संदर्भ में भी लिया जाता है, सुराकिट होता है ना, क्योंकि सुरा होती है, सौत्रामण्यम सुराम पिबेत वाली बात है। सौत्रामणि याग में तो सुराकिट उसका जो नीचे का भाग बसता है वो। एतच्च शूल दर्शनम एकादेश प्रसिद्ध्या, एकादेश प्रसिद्ध्या, सौत्राम गृहाणी सौत्रामण्याम पशु न स्यात्, सौत्रामण्य पशु में ये नहीं होते हैं, तस्मात् उद्वासनाधिकार प्रतिषेध, केवल उद्वासन का ही यहाँ पर प्रतिषेध है। और ये जो है ना एतच्च शूल दर्शनम एकादेश प्रसिद्धि अथवा एक देश प्रसिद्धि है, एक देश की प्रसिद्धि से, एक अंश में प्रसिद्धि से वहाँ पर हम शूल को ले रहे हैं, शूल जैसा कुछ है, लेकिन सब जगह शूल का जो कार्य है मुख्य कार्य वो नहीं होगा, दूसरे कार्य भी होते हैं वो हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से इनका क्या कहना है कि एक तो अग्निशोमी आदि पशु तीनों के लिए शूल तो तंत्र है, सब जगह होगा, ये निषेध जो है ये उद्वासन के लिए है, अर्थात अग्निशोमीय में भी शूल है, सवनीय में भी शूल है, जो निषेध किया गया वो वहां पर उससे उद्वासन का निषेध किया गया है, ये सिद्धांति का मत है। आगे दूसरा अधिकरण स यूपो मंत्र वर्णात्, इसमें शीर्षक ये है, ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है कि समित परही और वनस्पति, वनस्पत्यादि नाम अलौकिकानाम देवतात्वम, इनका देवतात्व है या नहीं है, देवता का कथन हर जगह होना ही चाहिए, तो यहाँ इनके देवतात्व के बारे में प्रश्न उठ रहा है। तो उसमें पूर्व पक्षी कहता है स यूपो मंत्र वर्णात्, वनस्पति शब्द आता है तो उससे यूप का ग्रहण होगा और यूप ही यहाँ पर देवता है, यूप का वनस्पति से साम्य है, यानी काष्ठ से ही बनता है, वो भी वनस्पति से ही बनता है, तो उसको वनस्पति नाम से कहते हुए कि यूप को भी वनस्पति कह सकते हैं और वही यहाँ पर देवता है, यूप ही यहाँ पर देवता है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। भाष्य देखिए, वनस्पतो यूप एव आहोस्वित अन्या काचित देवता इति संधीयते, वनस्पतौ जो लिखा है, वनस्पतौ मतलब वनस्पति यागे, वनस्पति संजक याग में यूप ही देवता होता है अथवा और कोई देवता होता है, ये संदेह है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है यूप एवेति, कथम अन्य आदर्शनात्, अन्य देवता के न देखे जाने से, उल्लेख ही नहीं है, यूप को ही लेंगे, पर उसके पीछे भी कुछ आधार है, उसको आगे बता रहा है, सन्निधानाच, सन्निधान से वो पास में होता है इसलिए, और मंत्र वर्णात्, मंत्र वर्ण के कारण भी, मंत्र से भी यही संकेत मिलता है। कैसे, तो ये वचन कहा इन्होंने, वनस्पते रशनया नियूय इति रशना योगो यूपस्येति, तो यहाँ पर वनस्पते लिखा हुआ है और रशनया भी नियूय, तो रशना भी है और वनस्पति भी है, तो रशना का संबंध तो यूप से ही है, यूप से ही बंधता है, तो वनस्पति का मतलब यूप होगा, और वनस्पते लिखा है तो उसके लिए वनस्पति साम्य से यूप को ही यहाँ पर देवता माना गया, वनस्पते रशनया नियूय, तो रशना का योग यूप से ही होता है, तो यहाँ वनस्पते शब्द से देवता का कथन है और वो यूप ही होना चाहिए, पूर्व पक्षी ने कहा। और पुष्टि में कह रहा है पांचवें सूत्र में लिंगाच, ये वचन भी मिलता है, तो तमेतम यूपमेवैनम, वही जोड़ लीजिए बीच में, यूपम एव एनम भागधेयम करोति, तो इसको यूप को ही भागधेय करता है, उसका भागी बनाता है प्रदान का, यूपम एव एनम भागधेयम करोति इति, यूपस्यैव वनस्पतिज्या भागित्वात् स एव देवता इति, तो यूप के ही वनस्पति इज्जा का भागी होने से, उसका आहुति आदि का भागी होने से वो ही यहाँ पर देवता होगा, क्योंकि जिसके लिए दिया जाता है वो देवता ही होता है, ये पुष्टि की इसने। और पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी ही छठे सूत्र में, बरही समिधा इति इत्माग्नि पौर्णमासी इति च एतेन व्याख्यातानि प्रकरणात्, तो बरही और समित ये जो दो शब्द आते हैं ये भी, इत्माग्नि पौर्णमासी इति च, इत्म की अग्नि इस और पौर्णमासी इन शब्दों से इनकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि ये भी देवता होते हैं, जैसे यूप देवता है, ऐसे ये भी देवता हैं। प्रयाज में होते हैं समित और बरही आदि। तो एतेन बरही आदिशु प्रत्यक्ष ये च देवतास्यु प्रकृतितः प्रत्ययात मंत्रवर्णेभ्यश्च यथास्वम इति प्राप्ते ब्रूम। तो इस इनमें जो भी प्रत्यक्ष देवता हों, या तो प्रकृति से प्राप्त हों ज्ञान हो रहा हो, या तो मंत्रवर्ण से, वो जिस जिसके जैसे हैं वो देवता हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो वनस्पति शब्द से यूप का ग्रहण है, यहाँ पर भी जैसा जैसा होगा वो हो जाएगा। इस पर अब सिद्धांति कहता है सातवें सूत्र में, शब्द साम्यम वा अल्पविराम प्रकरणे कर्माणि अल्पविराम तत्प्रकरणे शेषाश्चोद्यन्ते। तो बोले ये तो शब्द का साम्य है, पाशुक में वनस्पति की स्तुति की जाती है, पाशुके वनस्पति स्तुयते। ये जो वनस्पति या यूप है इन, बस ये तो शब्द का साम्य की दृष्टि से इनको ले रहे हैं। शब्द साम्यम वा सामान्यम वा प्रकरणे कर्माणि, प्रकरण तो यहाँ पर कर्मों का है, कर्म से संबंधित है, और तत्प्रकरणे शेषाश्चोद्यन्ते उसके प्रकरण में, यानी कर्म के प्रकरण में जो शेष चीजें हैं वो यहाँ पर बस कही जा रही हैं। शेष के अंदर हम क्या लेते हैं, तो याग है तो देवता भी शेष कहलाएगा और आहुति भी शेष ही कहलाती है। बाद में जिसका कथन किया जाता है वो शेष है, गौण है या तो शेष है, बाद में कथन है उसका, तो यहाँ पर उनका कथन है। भाष्य देखिए, वनस्पति आदि शब्द वाच्य अन्या देवता अल्पविराम। ये जो वनस्पति आदि शब्द हैं इनसे जो इनके जो इन शब्दों के द्वारा जो कहे जाने योग्य वाच्य हैं वो अन्य देवता हैं। यूपादीनाम च देवतादीनाम च श्रुति सामान्य मात्रत्व। यूप और देवता का जो कथन यहाँ पर है वो केवल शब्द का सामान्य मात्र है, वास्तव में यूप को यहाँ पर देवता नहीं माना गया। वहाँ पर समित बरही वनस्पति आदि जो शब्द हैं ये देवता से सामान्य मात्र हैं। आगे, यथा अश्वदधिक्रा नदीवच्च सरस्वती स्तूयते। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अश्वदधिक्रा नदीवच्च। तो अश्व तो पशु होता ही है, दधिक्रा ऋषि का नाम है, और नदी नदी सामान्य कथन है, तो इसको करते हुए सरस्वती की स्तुति की जा रही है। अब नदी शब्द सामान्यवाची है सबके लिए, लेकिन सरस्वती विशेष के लिए यहाँ पर भी प्रयोग किया जा सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ कथम पुनरवगम्यते न्याय एव एतच्छाप्तिका इति। ये कैसे जाना जाता है कि ये जो शब्द से पता लग रहा है ये न्याय है, शाब्दिक न्याय है। इस पर सिद्धांति कहता है, सूत्र को ही बोल रहा है आगे, शब्द सामान्य वा, पूर्ण विराम हटा लीजिए, प्रकरणे कर्माणि तत्प्रकरणे शेषाश्चोद्यन्ते। ये सूत्र को जुकातों का है, अब इसको खोल रहे हैं, कर्माणि पूर्व पूर्वम चोद्यन्ते, अर्थात चोद्यन्ते को ही आगे खोला है, विधीयन्ते इति वाक्य शेषः। तो कर्म प्रकरण में कर्माणि, कर्म कर्म मतलब कर्म पहले कहे जाते हैं, आगे कहते हैं प्रकरणे इति वाक्य परिमाण परिणामः प्रकरणाद इति पंचम्याम आके मात्रा हटा लीजिए, पंचम्याम प्रयोक्तव्यायाम सप्तमीम प्रयुंते। सूत्र में जो प्रकरणे शब्द है यहाँ ये कह रहे हैं, ये विभक्ति विपरिणाम है, वाक्य विपरिणाम बोल रहे हैं इसको, प्रकरणे की जगह प्रकरणे जो है ये प्रकरणात् की जगह पे है, तो पंचमी प्रयोक्तव्य होने पर वहाँ सप्तमी का प्रयोग किया, विभक्ति विपरिणाम है, तो प्रकरणात् कर्माणि ऐसा इसका अर्थ लेना चाहते हैं। एतद् उक्तं भवति, इससे ये कहा जाता है कि भावनायाम हित कामेन परिपूर्णम, भावना में हित की कामना से स्तुति से परिपूर्ण किया जाता है, जो कमी है उसको दूर किया जाता है। तो भावना के मतलब जैसे भावयेत है, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, तो भावना से संबंधित तीन प्रश्न उठ जाते हैं, तो उन भावना के संबंध में हित की कामना से परिपूर्ण किया जाता है, जो कहा गया उससे जो बचा हुआ है उसको फिर बाद में कह दिया जाता है। खोल रहे हैं इसी को आगे, उपात्ते फलपदे केन इति आकांक्षा निवृत्तये धात्वर्थो पादानम यागे नेति, यागे नेति ने जोड़ लीजिए, यागे न इति तो कहते हैं उपात्ते फल पदे, अगर फल का पद, फल को बताने वाला पद वहां पर प्राप्त है उस वाक्य में, विधि वाक्य में, इससे ये फल की प्राप्ति होगी। तो फल का जो है तो भावना से क्या कहते हैं, किम भावयेत, फल आता है उससे, किम भावयेत स्वर्गम भावयेत, तो ऐसे, तो ये किम के लें, तो उपात्ते फल पदे केन, अब आकांक्षा क्या बनेगी, केन भावयेत, किम भावयेत अगर वहां आ भी गया है तो केन भावयेत आकांक्षा होगी, केन इति आकांक्षा निवृत्त है धात्वर्थोपादानम यागे नेति, वहां धात्वर्थ का उपादान कर लिया जाता है कि केन मतलब यागे नेति, यागस्य द्रव्यम देवता त्याग है, और याग क्या है, द्रव्य और देवता और त्याग तीन चीजें हैं, द्रव्य का देवता के लिए त्याग, तो द्रव्य भी होना चाहिए, देवता भी होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, हमारे को पहले से पता है। तदुक्तम यजति चोदना द्रव्य देवता, तो यजति की चोदना से द्रव्य और देवता का वहां पर ग्रहण होता है। किम अयम इति उत्पन्नस्य, किम, किम का मतलब ये फल के लिए कह रहे हैं, किम अयम, किम भावयेत की दृष्टि से, किम अयम इति उत्पन्नस्य अंग प्रधानात्मकस्य याग समुदायस्य इति कर्तव्यता कांक्षिणः प्रकरणे बर्हिरादय शेषाः पश्चात यथास्वम उपकाराय चोत्यन्ते। तो किम इति उत्पन्नस्य, किम मतलब तो वो जो फल है ये उत्पन्न हो गया, पता लग गया, तो अंग प्रधानात्मक जो याग है, याग समुदाय है, याग समुदाय अंग प्रधानात्मक दोनों होगा, पूरा जब लिया जाएगा तो अंग प्रधानात्मकस्य याग समुदाय से, याग का जो समुदाय है उसकी, इति कर्तव्यता कांक्षिणः प्रकरणे, उस प्रकरण में इति कर्तव्यता की आकांक्षा है, यानी कथम भावेत, तो ऐसे में बर्हिरादय शेषा, बर्हि आदि जो शेष हैं वो शेषा है, मतलब पश्चात यथा स्वम उपकाराय चोद्यन्ते, अपने अपने हिसाब से अनुकूल वहां पर कहे जाते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रधान कालत्वम अंगानाम एकादशे प्रतिपादितम, बोले ग्यारहवें अध्याय में आपने ये प्रतिपादित किया था अंगों का काल कौन सा होना चाहिए, जो प्रधान का काल है वही अंगों का काल होना चाहिए, तो प्रधान कालत्वम अंगानाम एकादशे प्रतिपादितम, 11:2:2 में ये वर्णन है। तो सिद्धांत कहता है सत्यम एवं, ये ठीक है, तथापि अवच्छेदापेक्षया उत्तर कालत्वम यागाद यागादि इति कर्तव्यताया इति, ठीक है ये बात, लेकिन फिर भी अवच्छेदापेक्षया, अवच्छेद मतलब ये जो बरही आदि हैं उनकी दृष्टि से कह रहे हैं, उनकी अपेक्षा से उत्तर कालत्वम यागादि इति कर्तव्य, यागादि की इति कर्तव्यता का उत्तर कालत्व भी होता है, सब सारे अंग प्रधान के समय ही किए जाएं वो नहीं, बाद में भी होते हैं। तस्मात् न देवतात्वम यूपादीनाम इति, तो यूप का देवतात्व नहीं है। आगे हव्यवाहन स्विष्टकृत कर्म देवतायाम उपपद्यते न यूपः, तो ये जो यूप को देव का देवतात्व तो स्वीकार किया जा रहा था उसके निषेध में ये कह रहा है कि ये जो वचन आता है कि हव्यवाहन स्विष्टकृत कर्म देवता, हव्यवाहन हव्य को वाहन करने वाला अग्नि जैसे होता है, तो ये जो है ये स्विष्टकृत कर्म देवता में उपपन्न होता है, न कि यूप, न कि यूप होता है, क्योंकि यूप हव्य का वाहन करने वाला नहीं होता है। आगे स्मृतिश्च प्रयाजानाम देवता विषया अनेके, और प्रयाजों में, प्रयाजों की से संबंधित जो स्मृति है वो अनेके देवता विषय, अनेक देवता से संबंधित है, अनेक देवता होते हैं प्रयाजों में, 11 प्रयाज होते हैं और उसमें प्रत्येक में अनेक देवता होते हैं, 11 प्रयाज उनमें भी प्रत्येक में अनेक देवता होते हैं, अनेके देवता विषय अनेक देवता होते हैं, मंत्रवर्णिक देवता वहाँ पर भिन्न भिन्न होते हैं, प्रतिमंत्र भिन्न भिन्न देवता होते हैं। देवताम इष्ट्वा अग्नि रीति शाक पूर्णी, देवता को यजन करके अग्नि रीति, अग्नि वहाँ पर तात्पर्य शाक पूर्णी लेते हैं। यूप पदे देवताभिधानम मंत्रवर्णेशु इति अविरोधः, अल्प विराम, तो यूप पद में जो देवता का कथन है मंत्रवर्णों के आधार पर, मंत्रवर्णों में, तो इसमें कोई विरोध नहीं आता है उससे। पूर्व पक्षी ने कहा था मंत्रवर्ण से यूप आ रहा है, इसका अभिप्राय यह है कि यूप का वनस्पति शब्द से अभिधान अविरुद्ध है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वहाँ वनस्पति शब्द को लेकर के और रचनया वनस्पति रचनया नियूय, तो पूर्व पक्षी ने कहा था रचना है तो वनस्पति का मतलब यहाँ यूप लेना चाहिए। बोले उसमें कोई विरोध नहीं है, वो तो अविरुद्ध है। यूप का वनस्पति शब्द से कहा जाना अविरुद्ध है। भागित्व श्रुतिश्च सामान्यापेक्षो अर्थवादः, जो भागित्व की श्रुति है, भागित्व की श्रुति का ये मतलब है, ये जो पांचवें सूत्र में कहा था लिंगाच्च, पीछे वाला जो था मंत्रवर्ण का, ये तो वनस्पति रचना अनुय तो यूपे देवता विधान मंत्रवर्णेन इति अविरोध। और भागित्व श्रुतिश्च, ये सामान्य की अपेक्षा से अर्थवाद मात्र है। भागित्व की श्रुति क्या है, वो पांचवें सूत्र के में देखिए जो वचन लिखा है, तमेतम यूपम यूपम एवैनम भागधेयम करोति, तो उसको यूप को भागधेय करता है। ये जो भागधेयत्व की श्रुति है उसके बारे में ये खंडन कर रहे हैं कि ये जो श्रुति है भागित्व श्रुतिश्च सामान्य अपेक्षो अर्थवाद, सामान्य की अपेक्षा से बस अर्थवाद मात्र है, वास्तविकता नहीं है। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं अवभृते विज्ञायते, अवभृत में भी इस बात को इस ढंग से कहा है। अपवरहीश प्रयाजान यजति, तक की जगह ना कर लीजिए और विपरीत अल्पविराम में लीजिए इसको, अपवरहीश प्रयाजान यजति, एक वचन मिला। दूसरा वचन है विपरीत अल्पविराम लीजिए आगे, अपबरहीशौ अनुयाजौ यजति, बंद कर लीजिए इति। अपबरहीशौ में बरही और शा, इसकी शिरोरेखा बांध लीजिए, शा वनु याजो दीर्घ की मात्रा। तो बरही को छोड़ करके शेष चार, पांच में से बरही एक है, बरही को छोड़ के बरही, अपबरही से प्रयाजन यजति, अपबरहीशो अनुयाजो यजति इति। बरही राज्य भागेपि यागे दर्शनम अन्यासु एव देवतासु अवकल्पने, तो बरही आज्य भाग में भी याग में ये अन्य देवताओं में के अवकल्पन में देखा जाता है, दूसरे ही देवताओं में देखा जाता है। तथा अग्निम अग्न आवह, हे अग्ने अग्ने अग्निम आवह इति आवाहनम अग्ने हे अन्याम देवताम अग्निम दर्शयति। कि यहां पर शब्द वही है अग्निम अग्न आवह, लेकिन इसमें क्या है, इति आवाहनम अग्ने हे, अग्ने हे आवाहनम संबोधन, अग्नि का संबोधन है, और अन्याम अग्निम देवताम दर्शयति, और ये भिन्न अग्नि देवता को क्या कह रहे हैं, जैसे अग्निम अग्न आवह, हे अग्न हे अग्ने, ये जो है ये तो हुआ संबोधन। अग्निम आवह, अब ये जो अग्नि है ये दूसरी है, वही नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा अन्याम देवताम अग्निम दर्शयति। आगे पूर्व पक्षी का सूत्र है ये तीसरा अधिकरण, पार्वणेन कालो अभिज्येति अभिज्येत शब्द संयोगात। पार्वण होम होते हैं दर्श पूर्ण मास के, तो उसमें काल को, पूर्व पक्षी काल को देख रहा है कि इससे काल का ग्रहण करना चाहिए, और क्योंकि क्यों, क्योंकि शब्द है वहां पर दर्श और पूर्ण मास, तो श्रुति संयोगाद इत्यर्थ, शब्द संयोगाद मतलब श्रुति संयोगाद। पर्व शब्देन श्रुत्या कालाभिधानम अल्पविराम लक्षणया कर्मा, तो पर्व शब्द से तो श्रुति, श्रुति जो है वो पर्व शब्द से काल को कहेगी, श्रुति से तो काल को कहेगी, और कर्म को कहेगी तो लक्षणा से कहेगी, श्रुतिश्च लक्षणा तो बलि ऐसी थी और श्रुति लक्षणा से बलवती है, इसलिए यहाँ पर काल ही अर्थ लेना चाहिए। तस्मात कालाभिज्येति प्राप्ते ब्रूमः, इसमें शीर्षक क्या है, पार्वण होमो विकृतिशु न भवतः, पार्वण होम विकृतियों में नहीं होंगे, प्रकृति में ही होंगे। पूर्व पक्षी का कहना था कि विकृतियों में भी ये काल होगा तो वहां पर भी करना होगा, सिद्धांति कह रहा है कि नहीं करना होगा। अब सिद्धांति दसवें सूत्र में कह रहा है कर्माभिज्ञा व अल्पविराम तुल्य शब्दानां प्रकरण विशेषात अल्पविराम उत्तरस्याम ततौ अल्पविराम कर्म प्रयोगो न विद्यते अल्पविराम विप्रतिषेधात। तो कर्माभिज्ञा व, ये कर्म का कथन है, क्योंकि तुल्य शब्द होते हुए भी प्रकरण विशेष से वहां पर अर्थ लिया जाता है, और ये उत्तर की जो तत है, बाद तति है, बाद के जो कर्म है यानी विकृति कर्म है वहां पर, तो कर्म प्रयोगो न विद्यते वहां पर ये विद्यमान नहीं होता है, विप्रतिषेधा चूंकि वहां निषेध है, संगत नहीं लगता है। तो कर्माभिज्ञा भवितुम अर्हति, ये जो पार्वणेन है पर्व से, इसमें कर्म की अभिज्ञा है। कालार्थत्वे होमस्य फर परिकल्पना दोष प्रसंगात, काल क्यों नहीं अर्थ लेंगे इसका, उसके लिए हेतु दे रहा है कि कालार्थ अगर इसको मानेंगे, कालार्थत्वे होमस्य, होम को अगर काल के लिए मानेंगे, दर्श पूर्णमास के लिए, पर्व के लिए, तो फल परिकल्पना का के दोष का प्रसंग आएगा, तो फल संगत नहीं लगेगा वहां पर। जब वो काल के लिए है ऐसा कहेंगे, ये होम है काल के लिए, तो काल के लिए, तो वहाँ फल के, होम किस लिए होता है, तो फल के लिए होता है, वो फल यहाँ पर उसकी जगह काल आ गया, तो फल की परिकल्पना में दोष का प्रसंग आएगा। न च तादर्थे प्रमाणम अस्ति, और तादर्थ में यानी कालार्थत्व में कोई प्रमाण भी नहीं है, कालार्थता में। प्रकरणात् कर्मार्थत्वम, प्रकरण से इसका कर्मार्थत्व है, प्रकरण से पता लगता है कि ये कर्म के लिए है। मुख्य लाक्षणिक च समान शब्द प्रयोग, मुख्य हो चाहे लाक्षणिक अर्थ हो, उसमें समान शब्द का प्रयोग देखा जाता है, यानी वही शब्द मुख्य अर्थ में भी और लाक्षणिक अर्थ में भी देखा तो दोनों जाता है, फिर निर्णय कैसे करेंगे, तो समान शब्द प्रयोग अल्प विराम, निर्णय कैसे करेंगे, तो प्रमाणांतरेण विशेष व्यवस्थाप्यते, आ की मात्रा हटा लीजिए, व्या व्यवस्थाप्यते, प्रमाणांतर से उसमें विशेष व्यवस्थापित किया जाता है, विशेष जो वहां पर किया जाएगा कोई ना कोई प्रमाणांतर होगा, यानी शब्द तो मुख्य को और सामान्य को दोनों को ही कह रहा है, तो दोनों को ही कहने वाला होता है, केवल उतने मात्र से निर्णय नहीं होगा, कोई ना कोई प्रमाणांतर होना चाहिए, वाक्य शेष हो या प्रसंग हो कुछ भी हो, उससे निर्णय होगा कि ये शब्द मुख्य को कह रहा है या सामान्य को कह रहा है। तो प्रमाणांतरेण विशेष व्यवस्थाप्यते प्रकरणात् कर्मत्व अध्यवसानम, अब यहाँ पर दोनों अर्थ हो सकते हैं, काल भी और कर्म भी, तो प्रकरण ये प्रमाणांतर हो गया, इससे कर्म का निश्चय किया जाता है। प्रकरणम ही कर्मणो न कालस्य, क्योंकि प्रकरण तो कर्म का है, काल का नहीं है। तदुत्तरस्याम ततौ, ये बाद वाली तति में ततौ को खोल रहे हैं आगे, विकृतौ इत्यर्थ, उत्तरस्याम ततौ मतलब विकृतौ इत्यर्थ, विकृत कर्मों में, विकार में इत्यर्थ अल्प विराम। कर्म प्रयोगो, आ की मात्रा लगा लेना, कर्म प्रयोगो समुदाया भावे न विद्यते, समुदाय का अभाव मानने पर कर्म का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। समुदाय का मतलब है दर्श पौर्णमासी और अमावस्या। किम क्रियेत एव पार्वण होमो विप्रतिषेधात, क्योंकि अगर आप दर्श पूर्णमास का इसका काल अर्थ लोगे तो ये दो चीजें हैं, काल और उन दोनों का समुदाय वहां कहा गया है, तो दोनों होंगे तभी होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे, इसलिए विप्रतिषेध है। वहाँ काल अर्थ लोगे तो संगति नहीं होगा वहाँ पर, तो इसलिए इन्होंने कहा कर्म प्रयोगो समुदाय अभावे न विद्यते, समुदाय का अभाव है इसलिए वहाँ कोई कर्म नहीं होगा। न क्रियेता एव पार्वण होमो विप्रतिषेधा, इसी को बोला कि पार्वण होम वहाँ किया ही नहीं जाएगा विप्रतिषेध होने से। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृषेदिति, अभिमृषेद बंद कर लीजिए, इत्यादौ वपाभिमंत्रणम तु विद्यते अल्प विराम अंग संयोग। ये जो चतुर्होत्रा है, ये चतुर्होत्र मंत्र है जिसमें मंत्र में चार होताओं का कथन मिलता है, इसलिए उसको चतुर्होत्रा बोलते हैं। तो चतुर्होत्र मंत्र से पौर्णमासी में अभिमर्शन करे, ये तो वचन मिलता है, तो इससे वपा का अभिमंत्रण तो वहां पर विद्यमान है अंग का संयोग होने से, क्योंकि वो अंग रूप में है। द्रव्यांगत्वेन चोदना भावात अभिमर्शनम कर्तव्यमिति, द्रव्य का के अंगत्व के रूप में चोदना भावात, चोदना का भाव होने से, अभाव अर्थ नहीं है यहाँ पर, चोदना षष्ठी विभक्ति लेंगे, चोदनायाः भावात विधि के अतिदेश के कथन के कारण से, उल्लेख के कारण से अभिमर्शनम कर्तव्यमिति, अभिमर्शन वहाँ पर करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु पुनरुक्तम इदम नवमे विचारी तत्वात अस्य न्यायस्य इति, बोले इस न्याय का विचार तो नवमे यानी नवे अध्याय में पीछे कर चुके थे, ये आपने पुनरुक्त किया है। इस पर सिद्धांत कह रहा है सत्यम एतात, ये ठीक है कि वहाँ विचार किया, तस्यैव अधिकरणस्य प्रयोजनम अनेन द्वितीयेन सूत्रेण सूत्रेणैव वर्ण्यते, तो वो जो अधिकरण था उसी का प्रयोजन यहाँ इस द्वितीय सूत्र से किया जा रहा है। द्वितीय सूत्र का मतलब है दसवें सूत्र से, इस अधिकरण का जो दूसरा सूत्र है उससे उसका प्रयोजन कहा जा रहा है, इसलिए इसको पुनरुक्त नहीं कहेंगे। पूर्व पक्षी इस पे कह रहा है यद्येवम, अगर आप उसका प्रयोजन ही बता रहे हो तो नार्थ है पूर्व पक्ष सूत्र है ना, तो फिर पूर्व पक्ष का सूत्र यानी नवे सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। आप उस अधिकरण का उल्लेख करते और सीधा यहाँ प्रयोजन बता देते हैं तो पूर्व पक्ष का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, किंतु शास्त्रकारणम शैली खल्वेशा, शास्त्रकारों की यह शैली है यत सर्वमेव पूर्व पक्ष सिद्धांत द्वारेण वस्तुप वर्णयंती थी, सारी बातें पूर्व पक्ष और सिद्धांत से वर्णित करते हैं। तो भले ही प्रयोजन बता रहे हो तो भी उसमें पूर्व पक्ष को ला करके बीच में रख दिया और फिर सिद्धांत पक्ष लेकर के आते हैं। आगे चौथा अधिकरण है, ये चार संख्या लिख लीजिए इसमें, इसका शीर्षक है ज्योतिष्टो में यजमान मंत्राणाम न परिसंख्या। ज्योतिष्टो में यजमान मंत्र हैं उनकी परिसंख्या नहीं होगी, वो हटते नहीं है। यजमान से संबंधित मंत्र हैं वो हटते कैसे हैं वो पूर्व पक्षी बताएगा। ये 11वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, वचन देंगे फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो 11वें सूत्र का प्रारंभ देखिए, सोमे दर्शपूर्ण मास प्रभृति नाम याजमानम न विद्यते विज्ञायते। तो सोम में दशमूर्ण मास प्रभृति के जो याजमान है, याजमान का मतलब है यजमान मंत्र जो न विद्यते है नहीं या तो जाने नहीं जाते हैं। फिर क्या होता है, यज्जो भभूव इत्यर्थोक्ते है अल्प विराम, यज्जो भभूव इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये मंत्र का एकांश है। तो यज्जो भभूव इति इस मंत्र से अर्थोक्ते, अर्थ के कथन कर दिए जाने से, इस मंत्र का कथन हो गया तो विशेष हो गया, तो जो यजमान थे यानी यजमान मंत्र थे वो हट जाएंगे, क्योंकि यजमान मंत्र तो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ विशेष मंत्र का कथन हो गया तो वो हट जाने चाहिए। तो यज्जो बभुव इति अर्थोक्ते श्रूयते सा परिसंख्या, ये परिसंख्या भी है कि दूसरों को हटा करके ये आएगा तो वो दूसरों को हटाने के लिए। यथा जैसे कि आज्य भागो यजति इति गृह मेधिये, गृह मेधिये इष्टि में आज्य भागो यजति ये जो वचन आता है इसे औरों को हटा देते हैं, ये पंचम है परिसंख्या वाला, ये पंचम पक्ष पूर्व पक्षी का है, ये पीछे 10:7:24 में आया हुआ है 10वें अध्याय में, आज्य भागो यजति इति गृह मेधिये परिसंख्या माना है उसने। भाष्य में खोल रहे हैं, सोमांग भूतेष्टिषु प्राकृतम याजमानम कर्तव्यम नायति विचार्यते। तो सोम के अंगभूत जो इष्टियां हैं उसमें प्राकृत याजमान यानी यजमान मंत्र जो हैं यजमान से संबंधित तो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये विचार की बात है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है ना कर्तव्यम, हेतु दिया प्रत्यक्ष विधानात्, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष ही यज्ञो बभुव इन मंत्रों का विधान किया गया, इसलिए प्रत्यक्ष विधानात्। सर्वेषु अंगेषु चोदक प्राप्तेषु यत् कस्यचित् प्रत्यक्ष विधानम तत्पुनः परिसंख्यानार्थे, परिसंख्यानार्थे अल्पविराम यानी परिसंख्यानार्थम बिंदी है। तो सब अंगों के चोदक प्राप्त होने पर सारे अंग अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं, फिर जिस किसी का प्रत्यक्ष विधान कर दिया जाता है विकृति में तो तत्पुनः परिसंख्यानार्थम, वो जो प्रकृति से चला आ रहा है उसके परिसंख्यान के निषेध के लिए होता है। यथा जैसे कि आज्य भागो यजती थी, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, जो सूत्र में दिया था इन्होंने आज्य भागो यजती थी गृह में दिए तद्वत इदम यज्जो बभुवा इति, यज्जो बभुवा विपरीत अल्प विराम में ये जो मंत्र कह दिया गया इति पुनः संकीर्तनम अन्य परिसंख्यानार्थम एवेति प्राप्ते ब्रूमा। तो ये अन्यों के परिसंख्यान के लिए जो प्राप्त थे प्रकृति से अतिदेश से उनका निषेध करेगा। सामान्य नियम यह है, इस पर सिद्धांति कह रहा है 12वां सूत्र, स्तुत शस्त्रयोस्तु अनुमंत्रणार्थम आमनन्ति अल्पविराम तत्संयोग पृथक्त्वम यथा पंचावत्ते। तो स्तुत और शस्त्र इन दोनों में अनुमंत्रण के लिए ये मंत्र पढ़े गए, अनुमंत्रण पीछे पीछे बोले जाते हैं बाद में, यानी ये उनका पहले वाले मंत्रों का परिसंख्यान नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, ये तो अनुमंत्रण के लिए ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो स्तुत शस्त्रयोस्तु अनुमंत्रणार्थम आमनंति, अनुमंत्रण के लिए यहाँ पर पढ़ा गया है, तत्संयोग पृथक्तम, और ये उसका अलग से संयोग किया गया यथा पंचावत्ते, जैसे कि पंचावत्त में उदाहरण बताएंगे। भाष्य यज्जो बभुआ इति, यज्जो बभुआ विपरीत अल्पिरा में, यज्जो बभुआ इति स्तुत शास्त्र मंत्रणम इदम अर्थांतर संयुक्तम, भिन्न प्रयोजन से यहाँ पर लगा हुआ है ये अर्थांतर है इसका। अल्प विराम नेदम ऐष्टिकम एव पुनरामनायते, ये ऐष्टिक नहीं है, उसी इष्टिक अलग से नहीं है। तद उभयोरपि विधानयो परस्परम संबंधाभावात अल्प विराम, क्योंकि उन दोनों विधानों के परस्पर संबंध का अभाव होने से, ये दोनों विधान आपस में परस्पर संबद्ध नहीं है। अगर वो विधान परस्पर संबद्ध होते, यानी प्रकृति में जिस मंत्र का कथन किया, इधर भी जो मंत्र है वो भी विधान है प्रकृति वाला और विकृति वाला भी, ये अगर संबद्ध होते, एक ही विषय वाले होते तो परिसंख्यान होता, इस संबद्ध विषय वाले नहीं है, भिन्न भिन्न विषय वाले हैं तो खंडित नहीं होगा एक दूसरे से। तद उभयो विधानयो परस्परम संबंधाभावात, आगे अल्प विराम न परिसंख्यार्थत्व इति संयोगांतरत्वात, ये परिसंख्यान के लिए नहीं है और उसमें अगला हेतु है संयोगांतरत्वात, भिन्न प्रयोजन के संयोग के होने से अर्थांतर संयुक्तम जो पीछे का है। उदाहरण दे रहे हैं यथा चतुर्वत्तम पंचावत्तयो इति, चतुर्वत्त पंचावत्तयो, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, जो चतुर्वत्त और पंचावत्त ये दोनों बातें कही गई हैं, तो यहाँ पर आज्य भागयोस्तु अविकृतयो रेव श्रवणम इति अतृष्टान्तः। तो चतुर्वत्त और पंचावत्त, ये जो आज्य भागो यजति जो है, ये चतुर्वत्त पंचावत्त तो सिद्धांती का दृष्टांत है कि जैसे चतुर्वत्त और पंचावत्त में परिसंख्यान नहीं होता है कि पंचावत्त का प्रयोग किया तो चतुर्वत्त को हटा करके करेगा, ऐसा नहीं, वो भी होता है ये भी होता है। और पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था अपने पक्ष के लिए आज्य भागो यजती थी, उसका खंडन अब सिद्धांति कर रहा है, आज्य भागयोस्तु अविकृतयोरेव श्रवणम इति अतृष्टान्तः। आज्य भाग में तो ये तो अविकृत में ही ये श्रवण होता है, अविकृत में यानी प्रकृति में ही होता है, इसलिए ये दृष्टांत ही नहीं है, यहाँ तो विकृति के अंतर्गत किया गया है। अतस्तानी न चोदक प्राप्तानी याजमानानी, तो ये जो याजमान है ये चोदक प्राप्त नहीं है, इसलिए ये भी होंगे, इनकी परिसंख्या नहीं होगी। तो इसलिए शीर्षक था ज्योतिष्टो में यजमान मंत्राणाम न परिसंख्या, यजमान मंत्र हटेंगे नहीं, वो भी रहेंगे जो कहते। अगला अधिकरण पांचवा, अवदान जो होता है उसके संदर्भ में ये चर्चा है। अवदानम चतुरवत्तम, चतुरवत्त जो अवदान होता है तो बिना वचनम सर्व होमेशु एव, बिना वचन के ये सभी होमों में लागू होगा, ये सिद्धांति का कहना है। पूर्व पक्षी का कहना है वो आगे बताएगा पूर्व पक्षी, तो इसमें दर्वी होम और अदर्वी होम, ये जो सर्व होम का मतलब है अदर्वी होम, दर्वी व दर्वी के अतिरिक्त जो है उसमें भी भाष्य में खोलेंगे। पूर्व पक्षी कहता है चतुर्वत्तम ज्योति इति, ये जो वचन है चतुर्वत्तम ज्योति इति सर्वेज्ञानाम अविशेषा, तो ये सभी इज्ञाओं के लिए अविशेष रूप से है, सबके लिए लागू होगा। भाष्य चतुर्वत्तम ज्योति इत्यत्र संदेह किम होम मात्रम चतुर्वत्तम आहोस्वित होम विशेषा इति, तो ये जो चतुर्वत्तम ज्योति ये होम मात्र है, मतलब जो होम था उसी में ही कुछ कथन किया गया, वही होम है, अन्य कुछ अतिरिक्त नहीं है, अथवा होम विशेष है, ये अलग से होम है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है होम मात्रम इति, होम में ही जो है उसी में ही है। कुतः अविशेषात् उद्दिश्यमानत्वात् होमानाम विशेषयितुम अशक्यत्वात् होत्र होम मात्रम अनुत्य तत्र चतुर्वत्तम विधीयते। होम के उद्दिश्यमान होने से और विशेषयितुम अशक्यत्वात् उसको विशेषित भी नहीं कर सकते क्योंकि विधि कुछ और होगी, यानी अनुवाद तो कर दिया उसका होम मात्र का, उद्दिश्यमानत्वात् होमानाम विशेषयितुम अशक्यत्वात् होम मात्रम अनुद्य, तब जो अनुवाद करेंगे तो किसका होगा, होम मात्र का होगा, सभी होमा का होगा, विशेषित तो कर नहीं सकते। और होम मात्र का अनुवाद होके तत्र चतुर्वत्तम विधि है, तो ये उसमें एक विधान किया गया, अतिरिक्त गुण कथन किया गया है। तस्मात् सर्व होमेषु चतुर्वत्तम इति प्राप्ते ब्रूमा, इसलिए सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि चतुर्वत्तम ज्योति में ये थोड़ा ना कहा गया है कि कहाँ पर है, तो प्रसंग से होम मात्र के लिए लग जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है अदर्वी होमानाम वा लिंगात, वा के ऊपर रेफ लगा लीजिए वी पे, अदर्वी, अदर्वी होमानाम वा लिंगात, ये अदर्वी होमों के लिए है, अदर्वी होम जितने हैं उन सब के लिए है, दर्वी होम पे नहीं घटेगा क्योंकि लिंग ऐसा ही मिलता है। भाष्य दर्वी होमाद अन्यत्र चतुर्वत्तम विधीयते, ये जो चतुर्वत्ता है ये दर्वी होम से अन्य जगह के लिए कही जा रही है। कथम, तो चतुर्वत्त होमयोः संबंध विधाना, चतुर्वत्त और होम का यहाँ पर संबंध विधान किया जा रहा है। इसलिए सर्वत्र संबंध विधाने, और जहाँ सब जगह संबंध का विधान हो रहा हो तो वहाँ पर जहाँ जहाँ भी संबंध का विधान होता है वहाँ जातयो संबंध मात्रम विधीयते, जातियों का संबंध मात्र कहा जाता है क्योंकि जातिवाची शब्द ही मानते हैं। तो जहाँ जहाँ संबंध का विधान है तो वहाँ वो व्यक्ति का नहीं होता है, वो जाति का ही संबंध होता है। तो सर्वत्र संबंध विधाने जातयो, यहाँ दो जातियाँ जो हैं उनका संबंध मात्रम विधीयते, अल्पविराम, अनिर्जातयोस्तु संबंधिनो अंतर्भाव्य तौ अर्थौ संबंध विधानम इति। और अगर संबंधी अनिर्जात हो तो अनिर्जातयोस्तु संबंधिनो तौ अंतर्भाव्य अर्थौ, तौ ताव अर्थौ अंतर्भाव्य, उन दो अर्थों को अंतर्भावित मान करके संबंध का विधान समझा जाता है कि वहाँ कथन नहीं किया गया तो जो अंतर्भावित है पीछे से चला आ रहा है प्रसंग आदि से उसी का ग्रहण किया जाए, उन्हीं के बीच का संबंध कहा जाता है। तत्र होमो जातः, होम का तो हमें पता ही है जात है। चतुर्वत्तम च निर्जातम वाक्यांतरात्, और चतुर अवत्त जो है वो जात है, कैसे निर्जात है वाक्यांतर से, अल्पविराम, तयो संबंध मात्र में विधीयते इति, पूर्ण विराम, इसलिए इन दोनों का संबंध ही यहाँ पर बताया जा रहा है। दोनों यानी दोनों का सीधे सीधे उस वाक्य में कथन नहीं है, लेकिन होम तो ज्ञात है पहले से और चतुर्वत यहाँ पर निर्जात है वाक्यांतर से, इसलिए इन्हीं का संबंध कहा गया है। आगे चतुर्वत्तम ज्योति, विपरीत अल्पविराम है, चतुर्वत्तम ज्योति इति सामान्य श्रुति, अल्पविराम, ये सामान्य श्रुति है। वाक्यिक देशोपात्तेन सामर्थ्येन विशेषे व्यवस्थाप्यते इति, तो वाक्य के एक देश के ग्रहण से के सामर्थ्य से ये विशेष में स्थापित किया जाता है, यानी दर्वी होम से भिन्न में जो किया जाता है ये विशेष कथन से, सामर्थ्य के विशेष होने से ये स्थापित किया जा रहा है। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं, छंदान शिवै देवेभ्यो अपाक्रामन, तो छंद जो है वो देवताओं का अतिक्रमण कर गए, देवताओं की अवज्ञा कर गए, उल्लंघन कर गए, अल्पविराम, नवो भागानी हव्यम वक्ष्यामा, हम तेरे भागों को नहीं कहेंगे, देवताओं को बोले, इति तेभ्य एतत् चतुर्वत्तम अधारयन, तो उन दोनों के लिए, उनके लिए, छंदों के लिए देवताओं ने चतुर्वत्त को धारण कर किया, धारण करते हुए पुरोनुवाक्या यही, याज्ञा यही, देवता यही, वषटकार आय यतुर्घितम जो होती, तो पुरोनुवाक्या के लिए, याज्ञा के लिए, देवता के लिए और वषटकार के लिए, इनके लिए जो चतुर्वत्त ग्रहण करता है, इनके लिए जो ग्रहण करता है, छंदांसी एव तत् प्रीणाति, वो छंदों का प्रीणन करता है, जो छंदों के लिए, क्योंकि देवताओं ने कहा कि ये आपका भाग हो जाएगा, और जब उनको मिल गया तो तानी अस्य प्रीतानी देवेभ्यो हव्यम वहंती, और वो जो छंद थे वो इससे प्रसन्न होकर के देवताओं के लिए हवि का वहन करते रहते हैं। इति चतुर्वत्तम ज्योति इति श्रुति ही, ये चतुर्वत्तता के होम की श्रुति कही गई है। पुरोनुवाक्या भी ही अभिसंबध्यमाना विशेषे एव अवतिष्ठते, और पुरोनुवाक्या से चूंकि इसका संबंध यहाँ पर जोड़ा गया है तो अब ये विशेष में ही लागू होगा। न च दर्वी होम में पुरोनुवाक्यादि विशेष योगः, क्योंकि दर्वी होम में पुरोनुवाक्या होती नहीं है, तो इससे पता लगा कि जहाँ पुरोनुवाक्या होगी वहीं पर ही होगा, तो दर्वी होम को छुड़वा दिया, दर्वी होम को छोड़ करके यानी अदर्वी होम के अंदर ये किया जाएगा, ये लिंग से इन्होंने निकाल लिया। अगला छठा अधिकरण, अब इसमें जो अवदान होता है पंचावत्त, तो अवदानम पंचावत्तम जामदग्न्यादि नाम, जामदग्ने गोत्र है, ये पंचार्षे गोत्र का नाम है, उसके संबंध में यहाँ पर ये चर्चा चलाई है। तो पूर्व पक्षी कहता है पंचावत्तम जमदग्नि नाम, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पंचावत्तम जमदग्नि नाम इति सर्वेशाम अविशेषात, ये सबके लिए लागू होगा। सबके लिए का मतलब है कि जमदग्नि गोत्र वाले जिस जिस भी यज्ञ को करेंगे उसमें पंचावत्तता होगी, सब सब में, मतलब जमदग्नि वाले सर्व में। भाष्य किम पंचावत्तम जामदग्न संबंधिषु सर्वहोमेशु, तो जमद अग्नियों से संबंधित सब होमों में होगी, किंवा यत्रैव यत्रैव अवत्तम तत्रैव तेषां में भी, अथवा जहां जहां अवदान है वहीं वहीं पर होगा। तो पूर्व पक्षी का मत है ये जामद अग्नियानाम होमाः, जामद अग्नियों के जितने होम हैं तेषु संबंध श्रुति सामर्थ्यात्, संबंध की श्रुति का सामर्थ्य से, क्योंकि संबंध उनसे जोड़ दिया गया है, इसलिए अविशेषेण सर्वत्र पंचावत्तम निविशते, सब उनके सब कर्मों में पंचावत्तता निवेशित होगी, लागू होगी। इति प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है। स्यात् चतुरवत्ते तस्यैव लिंग दर्शनात्, बोले जहां चतुरवत्ता होगी वहीं पर ही पंचावत्तता होगी। जहां चतुर्वत्तता है ही नहीं, भले ही वो जमद अग्नियों का है, वहां पंचावत्तता नहीं होगी, संबंध जोड़ करके यानी सब जगह नहीं होगी। तो स्यात् चतुर्वत्ते तस्यैव लिंग दर्शनात्, इसमें लिंग आगे बताएंगे। तो चतुर्वत्तस्यैव विकार स्यात्, यस्य चतुर्वत्तम तस्यैव विकार स्यात् इत्यर्थ। ये चतुर्वत्तता का विकार होगा पंचावत्तता, तो जिसमें जिस कर्म की चतुर्वत्तता होगी उसी में विकार रूप में ये होगा। असन्निहित विकारस्य अन्याय्यत्वाद् इत्यर्थ, जो सन्निहित नहीं है उसके विकार के अन्याय्य होने से, जब कुछ अतिरिक्त बात कही गई है तो सन्निहित में ही विकार पैदा करेगी, असन्निहित में नहीं। तो जमद अग्नियों के जो अन्य कर्म हैं वो तो सन्निहित है नहीं, उनमें पंचावत्तता नहीं जाएगी। हेतु है लिंग दर्शनात्, पूर्व पक्षी कह रहा है किम च लिंग दर्शनात्, ये क्या है? तो सिद्धांति कहता है जमद अग्निर्वा अस्मिन् लोके स न समर्थम अपश्यत, तो जमद अग्नि इस लोक में समर्थ को उसने नहीं देखा। स एतम पंचमम अवदानम अपश्यत, उसने ये पांच पंचावदान को देखा, तन निर्वापत उसका निर्वाप किया, यानी उसने समर्थता को नहीं देखा, उसको लगा कि मेरा जो प्रयोजन सिद्ध होने वाला है वो औरों से नहीं होगा, तो किससे? फिर उसने पंचावत्तता को देखा, हाँ ये ठीक है इससे कर लिया उसने। इति ब्रुवन अधिकम चतुर्वत्ते अवदानम दर्शयति, तो ऐसा कहते हुए चतुर्वत्तता से अधिक अवदान को यहाँ पर कह रहे हैं, यानी वो उसका स्थानापन्न बन जाएगा, विकृति बन जाएगा। चार को तो वो देख ही रहा था और उसमें वो सामर्थ्य को नहीं देख रहा था। तस्मात् अधिकारापेक्षया चतुर्वत्त विकार है पंचावत्तम इति, अधिकार की अपेक्षा से चतुर्वत्तता का विकार पंचावत्तता है। ये छठा अधिकरण हो गया। आगे सातवां अधिकरण, अवदाने पंचावत्ते पंचमम औषधस्यैव, ये जो पंचावत्तता है अवदान कर रहे हैं तो पांचवा किसका होगा? तो सिद्धांति का पक्ष है वो औषध का ही होगा, यानी पुरोडाश का ही होगा, आज्य का भी हो सकता है, ऐसे वो जो पक्ष विपक्ष है वो तो आगे बताएंगे। सिद्धांति का मत है कि जो पांचवा है वो पुरोडाश का ही होगा, औषधि का ही होगा। तो 27वां सूत्र है, पूर्व पक्षी कह रहा है पंचमावत्तम आज्ञात, पंचमावत्तम आज्ञात अल्पविराम संख्या संयोग, तो पांचवा अवदान है वो आज्ञे से करना चाहिए। क्यों? संख्या का योग होने से, संख्या की दृष्टि से वही प्राप्त है। कैसे प्राप्त है वो भाष्य में बताएंगे। पंचावत्ति ने पंचमे अवदाने संदेह, तो पंचावत्ति होते हैं उसमें पांचवें अवदान के बारे में ये संदेह है कि आज्ञात पंचमम अवदेयम उथा औषधादिति, तो घृत से पांचवा अवदान करे अथवा तो पुरोडाश से करे, किम प्राप्तम? तो पूर्व पक्षी कहता है आज्ञात पंचमम अवदेयम, आज्ञे से करना चाहिए, कुतः पूर्णार्थत्वात्, भले जो पांचवा है ये पूर्ण के लिए है इसलिए आज्ञे से करना चाहिए। पूर्ण का मतलब इन्होंने कहा पांचवें के स्थान, पंचम स्थाने एवा, तो पूर्ण प्रत्यय है ना, इसलिए पूर्णार्थत्वात्। चतुर्वत्ते ही सामान्य चतुर्थम आज्यम तत्क्रम संयोगात व्यर्थेत इति प्राप्ते ब्रूमा, तो सामान्य रूप से जो चतुर्वत्तता है वो चतुर्थम आज्यम, चतुर्थ तो है वो आज्य, और उसके क्रम के संयोग से वही आगे बढ़ के उसी की ही पूर्ति करेगा, तो आज्य का ही होना चाहिए, ये इसका तर्क है। इस पर सिद्धांति कहता है औषधात्वा तत्संप्रदानेन अभिप्रेतम, औषध से करना चाहिए, प्रोडाश से, प्रदान से वहां वही अभिप्रेत होगा, प्रयोजन उसी से सिद्ध होगा। प्रधान हविशो अवदीयेत अल्पविराम, प्रधान हवि का अवदान करना चाहिए पांचवें में। प्रधाने ही यद अभिप्रेतम तदेव अवदेयम अल्पविराम, प्रधान में जो अभिप्रेत था यानी पुरोडाश औषधि ही थी उसी को यहाँ पर लेना चाहिए। अवधेयम च पुरुराश द्रव्यम, पुरुराश द्रव्य का अवधान करना चाहिए। अतो मुख्यत्वात् तथा एव अवधेयम, मुख्य होने से वही लेना चाहिए। यत् पुनरुक्तम, और जो आपने ये कहा था क्या पिछले 17वें सूत्र में, जो पूर्व पक्षी ने कहा था संख्या संयोग आदिति, संख्या का संयोग, ये जो आपने हेतु दिया था तत्रोच्यते, उसमें कह रहे हैं मध्य में एपी से तावत घटते, बीच में भी वो घटता है। जैसे पंचम है ना, पंचम शब्द तो पूर्ण संख्या है तो वो अंतिम वाले में घटती है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो पूर्ण अर्थ में वो पूर्ति कर रही होती है, इसलिए पंचमा ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके आगे कुछ नहीं होगा, वो अंतिम होगा, अंतिम ही होना चाहिए वो। उसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है कि मध्य में ये भी सत्तावत घटते, बीच वाले में भी वो घट जाती है, एक से पाँच हो तो बीच वाले में भी घट जाएगी। कैसे, तो कहा कि यथा षष्ठो भ्राता न दृश्यते, छह भाई हैं उपस्थित पांच हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक नहीं है। षष्ठो भ्राता न दृश्यते, छठा भाई नहीं दिखाई दे रहा, तो छठा कौन सा भाई, पूर्ण अर्थ में लेंगे तो छठा मतलब कौन सा, छठवां सबसे अंतिम वाला मतलब सबसे छोटा, बाद वाला, बाद वाला छठा कहलाएगा ना। तो मान लो छह भाई हैं और वहां खड़े हुए पांच हैं, क्योंकि छठा नहीं दिखाई दे रहा है। अब उनमें से हो सकता है सबसे बड़ा वाला नहीं हो, या दूसरा नहीं हो, तीसरा नहीं हो, चौथा नहीं हो, पांचवा नहीं हो, कोई सा भी तो नहीं हो सकता है। उसकी दृष्टि से भी षष्ठ शब्द का पूर्ण में प्रयोग होता है, ये आवश्यक नहीं कि अंतिम वाला ही हो। तो इसलिए इसी तरह पांचवा जो है तो उसमें बस एक के लिए वहां पर कथन है, किसी के लिए, मध्य वाले के लिए भी हो सकता है, कोई अंतिम वाले के लिए हो ये कोई आवश्यक नहीं है। इस तरह से वे विचार दिखा रहा है सिद्धांति, और पुष्टि के लिए कह रहा है लिंगाच्च लिंगम खल्वपि एतम अर्थम दर्शयति, लिंग भी इस अर्थ को बताता है। कैसे, यथा औषधात् पंचमम अवदानमिति, जिससे कि औषध से ही पांचवा अवदान होता है, ये लिंग भी बताता है। उसके लिए इन्होंने वचन दिया पशुर्वा एष यत् पुरुडाशः, ये जो पुरुडाश है ये पशु है, उसी को पशु कहा गया। यन मध्यात अवद्यति, जो बीच से अवदान करता है ये जो पुरुडाश है ये पशु है, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहा है। यथा हृदय से अवद्यति एवं तत्, ये इस तरह से है जैसे कि वो इसके हृदय का अवदान कर रहा है। अगर पुरुडाश के मध्य भाग से अवदान कर रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है कि ये तो पशु ही है, कैसे, जैसे कि हृदय का अवदान करता है, हृदय भी मध्य से लेते हैं, ऐसे उसकी प्रशंसा की जा रही है। अल्प विराम, हृदय से अवद्यति एवं तत् अल्प विराम, यत् पूर्वाद अवद्यति, और जो उसके पूर्व भाग से लेता है पुरुडाश के, तो बोले यथा जिह्वाया अवद्यति तेवं तत्, जैसे जीभ से अवदान करता है, जीभ से लेता है, उस तरह का है ये, ये भी प्रशंसा की जा रही है। प्रशंसा वही है कि पशुर्वा एषा यत् पुरुडाश है, ये पुरुडाश है, ये पशु ही है, अंगों की परिकल्पना उसी पुरुडाश में कर ली है। तीसरी बात कह रहे हैं यत् पश्चार्धात्, और जो पीछे के अर्धभाग से लेता है, बाद वाले यानी पश्चिम दिशा के, यथा गुदाद अवद्यति देवम तत्, तो पीछे के भाग से लेता है तो जैसे गुदा से लेता है पशु के, उस तरह से समझना चाहिए। तत् पंचावत्तम पशोर व्याप्ति, ये जो पंचावत्ता है ये पशु की व्याप्ति के लिए। इति अयम अपि श्रुति उक्तम एव न्यायम अनुवदति, ये जो श्रुति है ये उसी उक्त न्याय को कह रही है, यानी यहाँ पंचावत्तता में औषध पुरुडाश लिया जाएगा। अब इसी में पांचवा जो अवदान है इससे संबंधित एक प्रश्न और उठा रहे हैं, शीर्षक है अवदाने पंचावत्तम पंचमम, नहीं पंचावत्ते, अवदाने पंचावत्ते पंचमम अवदानम अभिघारणात् प्रागेव, पांचवा जो अवदान है वो अभिघारण से पहले होगा। पूर्व पक्षी का कहना है कि अभिघारण पहले होगा, पंचावत्तता बाद में होगी, पांचवा अवदान बाद में होगा। सिद्धांति का कहना है पांचवा अवदान अभिघारण से पहले होगा। ये आठवां अधिकरण है, संख्या डाल लीजिए आगे। अंततः क्रम संयोगात पंचम शब्दश्च अविप्रतिषिद्धः, तो अंततः क्रम का संयोग अगर लेंगे तो पंचम शब्द जो है वो अप्रतिषिद्ध होगा। पंचम अर्थ संगत लगेगा, सबसे अंत में पूर्ण अर्थ में जाएगा, यानी ये कहना चाहता है कि अभिहारण पहले हो जाएगा और पंचावतता बाद में होगी। तो तत्पंचमम अवधानम अभिघारणात् उत्तर कालम आहोस्वित स्वकालम इति संधीयते। तो पांचवा जो अवधान है ये अभिघारण के बाद में होगा अथवा अपने काल में ही होगा, इसमें प्रश्न है, संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अभिघारणात् उत्तर कालम इति, अभिघारण के बाद में करना चाहिए। सिद्धांति पूछता है कथम, तो पूर्व पक्षी कहता है आगंतुनाम अंते निवेशा इति। तो आगंतुक होते हैं उनका अंत में निवेश होता है, पीछे आ चुका है ये सिद्धांत। जो हम आगंतुक मंत्र आदि लेके आते हैं तो सामान्य नियम क्या, वो अंत में आकर के बैठते हैं। तो ऐसे ये पांचवा बाद में आगंतुक मान करके इसको अंत में निवेश कर रहा है, इसका मतलब है अभिकारण को पहले करेगा, ये अभिकारण के बाद में होगा। तो पंचम शब्दश्चायम न विप्रतिषिध्यते पंचानाम पूर्णायति। और अंत में लेने से पांचवा शब्द पंचम शब्द का असंगति भी नहीं लगती है, क्योंकि पंचानाम पूर्णा पंचों का पूर्ण करने वाला है। तस्मात अभिकारणात् उत्तर कालम इति प्राप्ते भूमा, अभिकारण के बाद में करना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 21वां सूत्र, पुरस्ताद वा अभिघारणात् अल्पविराम संस्कारार्थम अभिघारणम अल्पविराम संख्यार्थः पंचम शब्दः। तो ये तो सिद्धांत पक्ष हुआ कि अभिघारणात् पुरस्ताद, अभिघारण से पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अभिघारण है ये संस्कार के लिए है, तो जब अवदान किया तो उसके बाद में अभिघारण होना चाहिए। वहाँ से उठाया है ना, तो टुकड़ा हुआ है, टूटा है, तो फिर उसमें अभिघारण कर देते पूर्ति के लिए। चोट वोट लग जाती है ना कहीं, कट गया कर गया, तो उस पर स्नेहन कर देते हैं, तेल वेल लगा देते हैं, घी लगा देते हैं, नारियल तेल लगाते हैं पूरण के लिए, उसको बराबर करने के लिए। तो ये जो संस्कार है ये तो अभिघारण है, ये संस्कार के लिए। और जो पंचम शब्द है ये तो केवल संख्या के लिए है, यहाँ पर आप पूरण वाली बात ला करके जो अंत में ला रहे हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भाष्य, औषधात द्वितीयम अवधाय, औषध से दूसरे का अवदान करके, तृतीयम तत्कालम एव अवधेयम, और तीसरा भी उसी समय अवदान कर लेना चाहिए, पश्चात अभिघारणम फिर अभिघारण होता है। यानी प्रकृति में ये बता रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं कि अभिघारण संस्कार के लिए, कि एक तो दूसरा अवदान किया है तो वहाँ से हटाया तो उसी समय फिर अभिघारण होना चाहिए, फिर तीसरा उठाया फिर अभिघारण होना चाहिए। लेकिन अभिघारण कहाँ किया गया, दूसरा कर अवदान, तीसरा अवदान और उसके बाद में अभिघारण किया, यानी अवदान को सारा एक साथ कर लिया और अंत में अभिघारण कर दिया, ये प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तो कुतः है, क्यों ऐसा किया बाद में अभिघारण, तो संस्कार अर्थत्वात अभिघारण से, अभिघारण इसके संस्कार के लिए है। पुनर्अभिघारण न संस्क्रियता, अभिघारण के द्वारा उसका फिर से संस्कार कर दिया जाता है। पंचम शब्द से संख्यार्थत्वात यत्र तत्र स्थितेन संख्या पूर्येता इति अभिप्रतिषेध है। और ये जो पंचम शब्द है ये संख्या अर्थ को बता रहा है, और जहाँ कहीं भी स्थित होगा वो संख्या की पूर्ति कर देगा। पांचवे पे अंत में है वहाँ भी कर देगा, वो पूर्व पक्षी अपने अंत में ही घटा रहा था, कहता है कि पहले भी अगर होगा तो भी अपनी पंचम संख्या की तो पूर्ति कर देगा, इसलिए अभिप्रतिषेध है, शब्द प्रयोग में कोई बाधा नहीं है। तस्मात औषधात् स्वकालम पंचमम अवदानम इति सिद्धम, इसलिए औषधि से ही करना चाहिए और अपने काल में अवदान करना चाहिए, अभिघारण को तो बाद में करना चाहिए। नवाधिकरण आगे, अवदाने पंचावत्ते तृतीयम पश्चार्धाद उत्तरार्धाद वा, तो संदेह है यहाँ पर, इसमें पक्ष भेद है, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग माना जाता है, शास्त्र भेद से दोनों पक्ष मान्य होते हैं कि अवदान में पंचावत्ता जो है, पंचावत्त में जो तीसरा है, जब पंचावत्तता होगी उसमें तीसरा वाला कहाँ से लिया जाए, इसमें ये संदेह है। एक तो है पश्चार्धाद, एक है उत्तरार्धाद। पश्चार्धाद का मतलब है पूर्वाश के का आधा भाग कर दिया हमने, एक पूर्व का एक पश्चिम का, तो जो पश्चिम वाला भाग है उसके अर्ध भाग से पश्चार्ध से हो गया। तो यहाँ से ले एक पक्ष है, और एक है उत्तरार्ध भाग, उत्तर का जो भाग है पूर्वाश का, उत्तर दिशा वाला भाग है उस अर्ध भाग से, इधर से ले। ये दो पक्ष हैं, इन दोनों को ही ये सिद्धांति ने माना है। दोनों को इसलिए माना है कि शास्त्र भेद से दोनों माने जाते हैं। भाष्य देखिए, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है 22वां, पश्चार्धात तृतीयम पंचावत्तिनः क्रम संयोगात। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि पंचावत्ति जो होगा उसका तीसरा वाला पश्चा पश्च अर्ध से ही लिया जाएगा, क्योंकि क्रम का संयोग वहीं पर ही बैठ रहा है। खोल के बता रहा है पंचावत्तिन तृतीयम अवदानम औषधादिति स्थिते चिंतते। तो तृतीय अवदान औषधि से ही लिया जाएगा ये तो निश्चित है। अब ये विचार किया जा रहा है कि तृतीयम अवदानम पुरोडाशस्य पश्चार्धात ग्राह्यम उत स्विष्टकृत आवापादिति। तो पश्च अर्ध से यानी पश्चिम दिशा से कहना चाहिए अथवा सृष्टिकृत आवाप से लिया जाना चाहिए। सृष्टिकृत आवाप जो है वो उत्तरार्ध से लिया जाता है तो उस स्थान से लेना चाहिए। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं पश्चार्धादिति पाठक क्रमेण तृतीयस्य, पाठ क्रम से वो तीसरा ही होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पाठक्रम से ये तीसरे का पश्चार्ध ही होता है। पहले मध्य से लेता है, फिर पूर्वार्ध से लेता है, फिर तीसरा पश्चार्ध से आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पश्चात अर्ध योगो गम्यते तस्मात पश्चात ग्राह्यमिति प्राप्ते ब्रूम। अब इस पे सिद्धांति कहता है आवाप शिष्ट कृतो हो द्वितीयम पंचावत्ती नहा। पंचावत्ती का आवाप शिष्ट कृत होता है ये द्वितीय वाला। कैसे कि मध्यात पूर्वम अवधाय, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रधान का पहला जो है मध्यात पूर्वम अवधाय, सबसे पहले बीच में से लेते हैं ऊपर से मध्यात पूर्वम अवधाय अल्पविराम, सृष्टिकृत अवदान संस्थानात द्वितीयम अवदानम भवेत। सृष्टिकृत के अवदान के स्थान से दूसरा अवदान होता है, तो सृष्टिकृत का अवदान स्थान है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध से होता है। पंचावत्ती ने पंचावत्ती का द्वितीय अवदान सृष्टिकृत की जगह से होता है। कैसे, लिंगात, इसमें लिंग मिलता है, वचन दे रहे हैं यद उभयतो अवत्येत उभयतः पशुना परिवेशये उत्तरार्धाद एव उभे अवत्येत, उभे भा कर लीजिए इसको, भे अवत्येत तथा एव रुद्रम पशुभ्यो निरवदेत। तो जो दोनों तरफ से अवदान करता है उभयतः पशुओं का परिवेशन करता है, उत्तरार्धाद एव उभे अवत्येत, उत्तरार्ध से ही दोनों को करें, सृष्टिकृत भी करें और दूसरा भी करें। तो इससे फिर वो रुद्र पशु के लिए तथा एव रुद्रम पशुभ्यो निरवदेत, रुद्र को पशु के लिए निरवदान करता है। इति सृष्टिकृत है आवापात द्वितीयम अवदानम आहत्य पंचावत्तिनो विधत्ते। तो सृष्टिकृत के आवाप से ही द्वितीय अवदान को कुल मिलाकर के पंचावत्ति के लिए विधान करता है। तस्मादयम विधि पंचावत्ति विषय इति, ये विधि जो है पंचावत्ति के लिए है। सामान्यतया क्या सृष्टिकृत एक होती है, सृष्टिकृत एक ही होती है, वैसे यहाँ दूसरी सृष्टिकृत के लिए है। तो ये जो द्वितीय जो है ना सृष्टिकृत और द्वितीय, सृष्टिकृति का द्वितीय दूसरा वाला होगा ये, तो सृष्टिकृत एक होती है। पंचावत्ती की सृष्टिकृत दो होती है आवाप मिला करके, सृष्टिक इसमें पंचावत्ती की सृष्टिकृत दो होती है उसके लिए कह रहे हैं। वैसे जो सामान्यतः आवाप होता है वो पश्चार्ध से ही होगा, पश्चिम भाग से ही होगा जो सामान्यतः होता है, लेकिन सृष्टिकृत का इसका पंचावत्ती का जो सृष्टिकृत है दूसरा वो आवाप मिला करके होगा, ये उसी भाग से होगा उत्तरार्ध से। ये जो वा है ना पश्चार्धात उत्तरार्धात वा, तो वा जो है वो निषेधार्थ तक नहीं होता, दोनों वाला होगा, शाखा भेद से है। वैसे इसमें उत्तरार्ध का पक्ष प्रबल लिया हुआ है। उपस्तरण जो करते हैं वो ध्रुवा और जुहू से करते हैं, फिर मध्य से लेते हैं, फिर पूर्वार्ध से लेते हैं, फिर उत्तरार्ध से लेते हैं, उत्तरार्ध से लेते हैं पश्चिमार्ध से नहीं लेते हैं, और फिर अभिघारण करते हैं, ये होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी को साधारण विवाद है।